दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम जाना, आकर बाहों में समा कर आओ में, अब यूं नजर को चुराओ ना, दूर दूर तुम रहे, पुकारते हम रहे, आज की रात तुम को